Paranoja. Paranoja. Wielkie miasto, ulica, światła gasną. Nikt mnie tu nie zna, wszyscy patrzą. Dziwna okolica, dużo kumpli mam. Nagle jestem sam, co jest grane, się zastanawiam. Patrzę, jakiś cham spod ołba dybie na mnie. Widzę błyski, gnam dobry bieg przed siebie. Krew pulsuje, pech ja. Ja pierdolę. To za sen. Ja pierdolę. To zły koszmar. Wielkie miasto, ulica, idę sam nastukany, mam 5 gram w bucie. Wolę tam, bo jestem na zrzucie. Mam stracha, chyba ściągnę macha, ludzie. Tłok przechodzę gdzieś na bok dalej, pod jakiś blok albo gdzieś tam pod halę. Widzę gościa, herwi po solidnym strzale. Wychylam się za róg, tu zapalę. Nagle potencjalny mój wróg na mnie obcinkę. Stał za tym budynkiem, tuż za winklem. Kurwa, déjà vu, flashback, co milknę. Oko w oko, już nie zniknę. Przyglądam się mu jak ze snucham. Coś do mnie brzęczy, ja nie słucham. Nagle słuchawki spadają mi z ucha. Coś upatrzysz, masz coś do mnie. Przecież ja idę tak spokojnie. Może to moje paranoje. Zwolnie nastukałem się kontrolnie. Coś upatrzysz, masz coś do mnie. Przecież ja idę tak spokojnie. Może to moje paranoje. Zwolnie nastukałem się kontrolnie. Na przystanku trochę już stoję, sprawdzam rozkład. Wsiąk gdzieś, bo zerwały gnoje. Kwadrans został, a chcę wbić się już na projekt. Wbijam się w autobek, gra dyskmen i w drogę. Siadam przodem, dobra miejscówka. Obserwuję, to jest niezła wczówka. Wyławiam wzrokiem dziwne twarze. Koncentracja, łamigłówka. Komentarze, słówka. Mówią o mnie plotki, jestem pewien. Dwie idiotki, sam już kurwa nie wiem. Okiem rzuty, wiedzą, że jestem skruty. Czy to fanki, a wzrok w buty? Myśli skróty, ech, niech przystaną. Ja pierdolę, pewnie mam minę nastukaną. Oczy w dole, trwało to chwilę. Stop, autobek, wsiadam. Nieźle, to nie moje osiedle. Siema, ziomuś. Siemano. No to ja, ty posłuchaj, bo właśnie kurwa wysiadłem w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, bo się strasznie nastukałem, kurwa. Aha. I gdzieś mnie wiozło, ale ty, no wsiadam w jakiś autobek i zabijam się z powrotem na kwadrat. Będę za jakieś, nie wiem, 15-20 minut, spoko? Dobra, tylko pośpiesz. Dobra, to się widzimy. Zaraz, ziom. Co się patrzysz, masz coś do mnie? Przecież ja żyję tak spokojnie. Może to moje paranoje. Zwolnie nastukałem się potwornie. Co się patrzysz, masz coś do mnie? Przecież ja żyję tak spokojnie. Może to moje